क्या क्या कहा तुमने? या लुबलू दिव्या, मतलब आई लव यू, आई लव यू। मेरे दिल की रानी तू, तेरे दिल का राजा मैं, मेरे दिल की रानी तू, या लुबलू दिव्या आई लव यू। Thank you. की इस डोली में बिठा के ले जाऊंगा तुझे दुल्हन बना के। I love you.